30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za 1999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 17. Wojciech Zawioła. Dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Szefowie MSW Polski i Niemiec porozmawiają o incydencie z rodziną uchodźców i niemieckimi policjantami. Śledztwo w sprawie użycia w Polsce Pegasusa będzie rozszerzone, zapowiada prokuratura krajowa. Nie ma porozumienia na linii protestujący studenci i władze Uniwersytetu Warszawskiego. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak leci w piątek do Berlina, będzie rozmawiał z niemieckim szefem spraw wewnętrznych, m.in. o incydencie z uchodźcami, do którego doszło w miniony weekend. Niemiecka policja przewiozła na polską stronę 5-osobową rodzinę migrantów i zostawiła ich na parkingu. Niemieckie służby złamały wszelkie procedury, mówi rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Możemy śmiało powiedzieć, że jest to pierwszy i jak do tej pory na szczęście jedyny taki incydent. Do podobnych sytuacji nie dochodziło wcześniej i teraz mamy nadzieję, że do takich sytuacji dochodzić nie będzie. Straż Graniczna Polska przez cały czas jest w kontakcie z policją niemiecką. Jutro o incydencie na granicy będzie rozmawiał komendant główny Straży Granicznej z przedstawicielem niemieckich służb granicznych. Polskie służby nie wiedzą, gdzie jest rodzina uchodźców. Przyjechali do Polski tydzień temu i wystąpili o azyl. Nie czekając na decyzję, przyjechali na teren Niemiec. Media sugerują, że to uchodźcy z Afganistanu. Nie potwierdza tego jednak rzecznik szefa MSWiA. Prokuratura Krajowa rozszerzyła śledztwo w sprawie użycia w Polsce Pegasusa. Rzeczniczka prokuratury Anna Adamiak powiedziała, że chodzi o zbadanie, czy w tej sprawie doszło do osiągnięcia korzyści majątkowej albo osobistej. Ta decyzja jest warunkowana zgromadzonym materiałem dowodowym, który dostarczył podstaw do rozszerzenia zakresu przedmiotu postępowania. To rozszerzenie dotyczy również przyjęcia możliwości, że osoby, które stosowały Pegasusa, były kierowane przez inne osoby, bądź inne osoby je do tego podżegały albo pomagały. W latach 2017-2022 kontrola operacyjna przy użyciu Pegasusa objęła prawie 600 osób. Oprogramowanie stosowały Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie osiągnięto porozumienia podczas spotkania przedstawicieli władz Uniwersytetu Warszawskiego z 3-osobową delegacją protestujących studentów. Jednym z powodów było prowadzenie negocjacji za zamkniętymi drzwiami, bez udziału rektora uczelni i bez udziału osób z zewnątrz. Młodzi protestują przeciw wojnie w Palestynie i zabijaniu cywilów w Strefie Gazy. Sprzeciwiają się też współpracy uczelni z Izraelem. Student Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Stanisław Ciemieniewski mówi, że taki rodzaj negocjacji za zamkniętymi drzwiami i bez obecności mediów jest dla niego zaskakujący. Zaskakujemy cały czas niechęć ze stron władz uniwersytetu do podjęcia publicznych negocjacji. Nie widzę powodu, dlaczego takie negocjacje nie powinny być publiczne. Nie mamy nic do ukrycia, a władze uniwersytetu, w tym rektor Alojz Nowak, nie chcą upubliczniać swoich informacji. Rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Warszawskiego Anna Mocelewska mówi, że spotkania ze studentami będą kontynuowane. W Kijowie przeważają pozytywne oceny zakończonego wczoraj w Szwajcarii szczytu na rzecz pokoju na Ukrainie. Zgromadził on ponad 80 krajów świata oprócz Rosji i Chin. Przyjęto na nim rezolucję dotyczącą bezpieczeństwa żywieniowego, nuklearnego i wymiany jeńców. Szczyt, mimo że nie przyniósł wymiernych rezultatów, to według wielu opinii może stać się początkiem procesu rozmów. Dzięki szwajcarskiej konferencji ukraińskie władze zdołały przeforsować swoją agendę rozmów o pokoju, podkreśla ukraiński politolog Ołeh Lisny. Najważniejsze, co udało się dokonać ukraińskim władzom, to właśnie zachować inicjatywę po swojej stronie, mimo że próbowała to storpedować Rosja i częściowo Chiny. Niewykluczone są próby włączenia w przyszłości Rosji do rozmów, jednak tutaj wiele będzie zależeć od sytuacji na froncie, zaznacza w rozmowie z Polskim Radiem Swiatosław Chomenko, dziennikarz BBC News Ukraina. Najlepszym negocjatorem Ukrainy jest jej wojsko. Jeśli Rosji uda się przełamać istotnie naszą obronę, wówczas nie będą miały znaczenia rezolucje i szczyty pokojowe. Tymczasem Rosjanie w ostatnim czasie wzmogli swoje ataki, zwłaszcza w Donbasie, którego całkowite zdobycie jest jednym z głównych taktycznych celów Kremla. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz zacieram ręce, bo będzie o Mistrzostwach Europy. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. No i przed mikrofonem Adam Malecki. Nie lubię poniedziałków? Na pewno nie potwierdzą tego stwierdzenia ani piłkarze, ani kibice reprezentacji Rumunii. Kolejny dzień Mistrzostw Europy zaczął się od bardzo mocnego uderzenia piłkarzy rodem z Karpat. Wygrali 3-0 z faworyzowaną Ukrainą, więc nikogo nie zdziwi, że doprowadzili do ekstazy całą społeczność piłkarską Rumunii. Z komentatorami sportowymi na czele. Nikolaj Stańczu! Gol! To dodam, incredibile, to była ekstaza po przepięknym golu kapitana Nikolaju Stanciu. Ukraińcy zostali upokorzeni, nie pomogli ani bramkarz Realu Madryt Andriy Munin, który dzisiaj popełniał katastrofalne błędy, ani król strzelców Ligi Hiszpańskiej Artyom Dovbyk. Rumunia wygrała z Ukrainą 3-0. W tej samej grupie E od 18 grać będą Słowacja z Belgią. Belgowie przez lata byli postrzegani jako jeden z głównych faworytów do zwycięstwa, aż do mundialu w Katarze, gdzie nie wyszli nawet z grupy. Jak będzie tym razem? Odpowiedź starała się poznać w Brukseli Beata Płomecka. Katar to już przeszłość, mówił Kevin De Bruyne, bo teraz jest nowa drużyna i nowy trener. Roberta Martineza zastąpił Domenico Tedesco. Mamy dobre przeczucia, dobre wibracje i dobre nastroje. Najwyższy czas przegonić demony złotego pokolenia, napisał komentator dziennika Le Soir. Złote pokolenie czerwonych diabłów wiele razy jechało na turnieje, by je wygrywać, ale nie dane mu było wznieść do góry żadnego trofeum. Ze złotego pokolenia w drużynie nie ma już Edena Hazarda, ale są m.in. jeszcze Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku czy Jan Vertonghen. Natomiast do reprezentacji dołączyli młodzi i to połączenie doświadczenia i młodości ma poprowadzić Belgię do zwycięstw. Słowacja, Belgia od godziny 18. To teraz to, co nas dzisiaj interesuje najbardziej. Chodzi oczywiście o mecz w naszej grupie, w którym wicemistrzowie świata Francuzi zagrają z Austrią. Jakie panują nastroje we Francji? O szczegółach Stefan Folzer. Austria to poważny rywal, ale trójkolorowi mają atuty, by go pokonać, twierdzą zgodnie francuscy eksperci. Wyjście z grupy ma być formalnością, bo nad Cekwaną wszyscy mówią, że celem jest wygra na turnieju. Formuła sukcesu od lat taka sama. Na ławce Didier Deschamps, w środku boiska dyrygent Antoine Griezmann, a pod bramką rywali snajper Mbappé. Co może zawieść? Koncentracja. Przed meczem z Austrią Les Bleus skupiali się raczej na polityce, krytykując skrajnie prawicową partię RN, która może niebawem dojść do władzy we Francji. Trzeba głosować. Jako obywatele musimy codziennie walczyć o to, by RN nie wygrało. Apelował napastnik Marcus Thuram. To kluczowy moment w historii naszego kraju. Ekstremiści są u progu władzy. Ostrzegał z kolei Kylian Mbappé. We Francji zawsze ciekawie. Tak jak Belgowie często byli postrzegani jako czarny koń mistrzostw, tak w przypadku Euro 2024 drużyną, która może namieszać, ma być Austria. Jak wejdą w turniej, przekonamy się właśnie o 21, kiedy rozpocznie się mecz z Francuzami. A przypomnę, że my z Austriakami zagramy w piątek o godzinie 18 już z Robertem Lewandowskim. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Wiemy doskonale, jak pogoda wygląda teraz, więc sprawdźmy, jak będzie w nocy. Na zachodzie i w centrum zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, początkowo również zanikającymi burzami. Na krańcach wschodnich kraju zachmurzenie przeważnie małe i tam bez opadów. Jaka temperatura? Minimalna od 13 stopni na północnym wschodzie do 17 stopni na zachodzie, na Podhalu około 12 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych, nad ranem skręcający na zachodni, ale to przecież będzie w nocy i tak będziemy spać, prawda? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17, a skoro tak dużo mówimy o Holandii, no to teraz jakaś holenderska muzyka by się przydała. Zespół Ten Sharp, You. It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure, oh, just until I found words. frustration, dragging out what I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Mimo wszystko piłkarze Holandii nie grali tak pięknie jak zespół Ten Sharp w tej piosence pod tytułem You. Ale nie o tym teraz będziemy rozmawiać ze słuchaczem. Pan Zbyszek się do nas dodzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry. No i pytanie, czy pan jest w tej części Polaków, która nie wykorzystała w całości urlopu wypoczynkowego za ubiegły rok? Proszę się przyznać. To nie tak do końca. Z moją kobietą spędzamy wakacje przeważnie w górach. No i poprzednim razem, gdy byliśmy w górach, jestem z zawodu hydraulikiem, no i coraz jakieś tam mam telefony, no i odbieram taki telefon i krzyczę, hurra, klient zadzwonił, więc robię sobie przerwę, rozmawiam z klientem, no za jakiś czas znowu telefon, znowu, hurra, klient zadzwonił, no i tak gdzieś na sam szczyt. Później godzina 20 już po prysznicu, leżymy sobie w łóżkach wygodnie, śpimy już praktycznie, dzwoni telefon, ja odbieram, moja kobieta wstaje wkurzona taka strasznie i krzyczy, hurra, klient zadzwonił! Świetna historia, dziękuję panie Zbyszku. To dziękuję a propos bardzo. Urlopów niewykorzystywanych przez Polaków, przypomnę, 66% Polek i Polaków nie wykorzystało w ubiegłorocznego urlopu wypoczynkowego. To jest naprawdę świetna statystyka. Program Trzeci Polskiego Radia, 17:14. Zapraszamy do Trójki. I teraz po raz kolejny musimy zadać sobie to samo pytanie, które zadajemy sobie od jakiegoś czasu. Czy jesteśmy bezpieczni w sieci i czy bezpieczeństwo Polski w cyberprzestrzeni jest na odpowiednim poziomie? To są pytania, które pojawiają się między innymi po wczorajszym ataku hakerów na stronę Telewizji Polskiej na początku transmisji meczu Polska-Holandia. Ten mecz ciągle się przewija dziś. Zapraszamy do Trójki. I jak to widzą eksperci? Sprawdzał to Jacek Frenzel. takie ataki jak ten wczorajszy na TVP i ten wcześniejszy na serwis PAP-u będą zdarzały się coraz częściej, mówi Michał Kanownik, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, prezes Związku Cyfrowa Polska. Te ataki mają na celu zminimalizowanie naszego zaufania do naszego państwa, naszych służb. Natomiast to, co pozytywne, zarówno z ataku papowskiego, jak i wczorajszego na serwis TVP, to, że nasze służby zareagowały bardzo szybko, wręcz ekspresowo i bardzo szybko przywróciły zarówno funkcjonowanie serwisu PAP-u, jak i sygnał TVP. To jest mecz, ogląda go pewnie milionów ludzi w zainteresowanych krajach. Dr Bogdan Pliszka, politolog, socjolog, specjalista do spraw bezpieczeństwa, Polskie Towarzystwo Geopolityczne. To jest pokazanie siły własnej, siły tych hakerów, że są w stanie w takim momencie wejść w sygnał telewizyjny i w taki czy inny sposób go zakłócić. Charakterystyka tego typu ataków bardzo często może mieć charakter działań hybrydowych, które noszą znamiona działań wojennych. Piotr Błaszczyk, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wszelkiego rodzaju włamania, phishingi, zbieranie informacji, wszystko to może być wykorzystane przeciw nam. Informacja w tym internecie zostaje umiejętnie zebrana, może być bardzo źle wykorzystana. Bardzo często za tymi działaniami stoją obcy agenci. Najczęstsze przyczyny tych ataków są związane z geopolityką. Obserwujemy tak naprawdę bardzo duże nasilenie ataków typu DDoS, czyli ataków, których celem jest destabilizacja infrastruktury. I te ataki zaczęły się po tym, jak zaczęła się wojna na Ukrainie. Przemysław Frasunek, ekspert do spraw bezpieczeństwa Business Center Club. Można domniemywać, że one są inspirowane przez Rosję czy przez grupy hakerskie, które w sposób nieoczywisty tę Rosję popierają. W każdym razie najczęściej źródło tych ataków leży poza granicami Polski. Te ataki, mówię o atakach DDoS, są coraz częstsze i trzeba sobie z tym radzić. Ataki typu DDoS w dużym uproszczeniu są to ataki, które są generowane z wielu komputerów, najczęściej tysięcy bądź nawet dziesiątek czy setek tysięcy. Piotr Guziewicz, ekspert od spraw infrastruktury IT i telekomunikacji. Zapytanie z tych wielu urządzeń generowane jest w tym samym czasie do serwisu, do aplikacji, która obsługuje innych użytkowników. To dotyczy wszystkich branż, od branży finansowej poprzez telekomunikacyjną, IT. No i ma na celu przede wszystkim dyskredytowanie podmiotu. Ja nie powiem, że to destabilizuje państwo, bo to jest za mocno powiedziane. Natomiast budzi to irytację obywateli, no w tym wypadku na przykład obywateli Polski. Budzi też taką niechęć czy niepewność wobec tego, co może własne państwo, skoro taki atak był możliwy. Te ataki mają na celu najczęściej destabilizację działania jakiejś usługi i odcięcie użytkowników od tej usługi. Chodzi o to, żeby pokazać, że coś się dzieje, żeby nas trochę wciągnąć w tą wojnę. Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie głównym celem atakujących program państw jest sianie zamieszania, zamętu, dezinformacji. Im właśnie o to chodzi, żebyśmy utracili zaufanie do państwa. To był bardzo precyzyjny atak w bardzo czuły punkt, nieprzypadkowym miejscu i czasie i niewątpliwie powinniśmy być bardzo, bardzo uważni i zachowywać absolutnie maksymalną czujność. Znowu nie dali rady, znowu ktoś ich wykiwał, znowu pokazali, że są państwem z tektury. To jest takie lekkie poderwanie zaufania do instytucji państwa. Opcji potencjalnego działania jest bardzo dużo, ale na pewno powinniśmy wziąć pod uwagę, że to, co my widzimy na ekranie, czy te zakłócenia, no nie jest to po to, żeby zakłócić nam odbiór meczu, tylko jest coś głębiej. Polaryzacja społeczna, chęć wzbudzenia może paniki. Jakiś czas temu wysyłaliśmy alerty RCB dotyczące zmian sygnału nadawania. Ideą tej wysyłki było, żeby obywatele nie przestraszyli się, że przestał działać telewizor, to znaczy, że może gdzieś spadła na terytorium Polski jakaś rakieta, może zaczęła się wojna. To wszystko wpływa na nasze nastroje, na lęk społeczny. Jak zgodnie zapewniają eksperci od bezpieczeństwa w sieci, nasi specjaliści są doskonale przygotowani na ataki hakerów. Wielokrotnie je udaremniają, a w sytuacji, gdy już do takiego ataku dojdzie, błyskawicznie potrafią odciąć hakerów i przywrócić normalne funkcjonowanie i bezpieczeństwo sieci, tak żebyśmy wszyscy byli bezpieczni. No i ostatnie słowa zabrzmiały bardzo optymistycznie. My sami jednak pamiętajmy też o czujności w internecie, bo ataki na infrastrukturę teleinformatyczną, na przykład e-commerce czy bankową, mogą spowodować wielkie kłopoty zarówno firm, jak i ich klientów. Jest chaos, jest zamieszanie, brak zaufania do firmy czy instytucji, a o to właśnie hakerom chodzi. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać w aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok. jak lato, gdzie tańczą. Tańczą wolne duchy, w noc jak dzieło sztuki. Kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, ty patrzyłaś na mnie tak. Chciałbym wszystko, co mi dasz, twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Daria Zawiałow, Mrozu oraz Kasperczyk, Męskie Granie Orkiestra 2024, Wolne Duchy. Czy epidemia narkotyku zombie przedostała się do Polski? Czym jest fentanyl, który w USA od kilku lat zbiera krwawe żniwo, a kilka dni temu zabił 19-latkę z Poznania? Dlaczego ten wydawany na receptę lek przeciwbólowy jest aż tak niebezpieczny i czemu Stany Zjednoczone mówią o epidemii tego narkotyku? O tym wszystkim opowie Józef Niewiarowski. Końcówka ubiegłego roku, ulice Filadelfii i dziesiątki ludzi kojarzących się z obrazkami z filmów o wirusie zombie. Tak właśnie działa narkotyk, który niedawno pojawił się również w Polsce. To nagranie z Poznania ukazujące dwie zastygłe w jednej pozie osoby. Fentanyl nie jest nowym narkotykiem, obok morfiny klasyfikuje się go jako silny lek przeciwbólowy. Fentanyl jest bardzo silnie działającym lekiem opioidowym, stosowanym od wielu, wielu lat skutecznie w medycynie. Marek Posobkiewicz, lekarz i były główny inspektor sanitarny. W przypadku leczenia bólów, takich na które nieskuteczne są inne leki przeciwbólowe. Niestety, tak jak inne opioidy, nielegalnie stosuje się go również w celach rekreacyjnych. Kilka dni temu 19-latka z Poznania stała się pierwszą w Polsce ofiarą przedawkowania tego narkotyku. W 2016 roku właśnie przez przedawkowanie fentanylu zmarł muzyk Prince. Przez to, że powoduje zwolnienie czynności serca i zwolnienie oddechu, może łatwo prowadzić do zapaści i niestety również do zgonu. W Polsce on jest oficjalnie dostępny oczywiście tylko na receptę. Na receptę, którą nielegalnie można kupić przez internet. Znalazłem na jednym z forów internetowych ogłoszenie kogoś, kto był skłonny sprzedać receptę wystawioną przez lekarza. Były wiceminister zdrowia i były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. W momencie, w którym udało mi się kupić tę receptę i sprawdzić, że ona jest rzeczywiście ważna, poinformowałem o tej sprawie Izbę Lekarską, napisałem o tym w internecie, tak żeby był to jakiś asumpt do tego, żeby tę sprawę uporządkować. I tu pojawia się jedna z głównych różnic między opioidami w Polsce a problemem,

A jak to się tak kibicuje? No jak? No, no patrz, Barbara. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch sportowy Garmin Forerunner 55. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Żegnamy reklamy. Już minęła 17.30. Skrót serwisu, Michał Przerwa. Najpierw jednak Radio Nawigator, to kolejność się trochę mi pozmieniała, a Radio Nawigator to Ada Mierzejewska. Dzień dobry, S7 w Trójmieście jest zakorkowana, na jezdni w kierunku Wejherowa przed węzłem Matarnia, w przeciwnym kierunku korek jest dłuższy i ciągnie się od węzła Gdynia Wielki Kack do węzła Gdańsk-Kosowa. Duże spowolnienia są też na A1, prace prowadzone są przy węźle Stanisławie, tu korek w kierunku Łodzi i przy węźle Pelplin, tu korek w kierunku Gdańska. Zakorkowana jest także zachodnia obwodnica Wrocławia, czyli A8 od węzła Wrocław Zachód po Nową Wieś Wrocławską. I jak po każdym weekendzie zatory są też przed polsko-niemieckimi przejściami granicznymi. Najdłuższy na A2 przed Świeckiem. Niewiele lepiej jest na A4 przed Jędrzychowicami. Najmniejsze kolejki są przed przejściami w Olszynie i w Kołbaskowie. I na koniec jeszcze zaglądamy na S5 pomiędzy węzłami Stęszew i Konarzewo. Na 10 kilometrze po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. No skoro już zapowiedziałem Michała Przerwę, no to teraz skrót serwisu. Jestem. Polak może zostać wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Mówił o tym w Polskim Radiu senator Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Według niego ma to być związane z unijną polityką obronności. W Brukseli o 18:00 zaczyna się nieformalne spotkanie unijnych przywódców, na którym mogą zapaść decyzje w sprawie obsadzenia kluczowych unijnych stanowisk. Co siódme dziecko i nastolatek mierzy się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. W Warszawie zaprezentowano raport Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce. Obejmują trzy obszary: ochronę środowiska, oświatę i nowe technologie. UNICEF szacuje, że na świecie prawie 13% nastolatków w wieku od 10 do 19 lat żyje ze zdiagnozowanymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W Unii liczba ta sięga ponad 11 milionów dzieci i młodzieży. Rosyjskie okręty wojenne opuściły stolicę Kuby, Hawanę. Cztery okręty zawinęły do portu w środę. Towarzysząca im łódź podwodna o napędzie atomowym pozostała poza portem. Zarówno Kuba, jak i Stany Zjednoczone ogłosiły, że wizyta nie jest zagrożeniem dla nikogo. Została jednak powszechnie odebrana jako rosyjski pokaz siły. A teraz już wiem na pewno, że czas na pogodę. To jest ta prawidłowa kolejność. W poniedziałek, czyli dziś, termometry na południu Polski wskazują 28 stopni. W środę w Małopolsce i na Podkarpaciu można spodziewać się pierwszych upałów. Mówiłem o tym, że przyjdą upały do Polski. Temperatura osiągnie lokalnie 31 stopni. Tak poinformowano z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A zatem trzeba się przygotować, dużo wody pić i być gotowym na to, że słońce będzie nas bardzo mocno rozpalać. Nie tylko piłka nożna. 22 minuty do godziny 18. Państwo dzwonią w sprawie Mistrzostw Europy i polskich piłkarzy. Balonik już jest dmuchany, ładnie, pięknie, jak to nasi chłopcy pięknie przegrali. Pięknie się prezentowali, no i pięknie przegrali. No, zobaczymy, co zwojują dalej. Trwała dyskusja, jakimi słowami zastąpić orły probierza. Ja proponowałbym bieliki probierza. Bielik to największy jastrząb Europy. Mądry ptak, wytrwały, drapieżny i przede wszystkim taki waleczny. Mam wrażenie, że pierwsza wypowiedź była nieco prześmiewcza, a druga taka bardzo, bardzo poważna i bardzo dużo wiary dająca polskim piłkarzom, nie tylko kibicom również. Przypominam, że przegraliśmy z Holandią 1-2, a w piątek gramy z Austriakami, z którymi również będzie ciężko i skoro słuchacz mówił o walczącym bieliku, to dużo walki trzeba będzie włożyć w ten mecz. A na Euro właśnie przygotowują się do kolejnego meczu, do pierwszego swojego meczu, Belgowie i Słowacy. I state my case and hope for grace and take my pace. There's a war outside. We should all get high and give the kiss goodbye. There's just nowhere to run. A teraz najwyższy czas, zapraszamy do Trójki na rozmowę polityczną. Puls Trójki. Przed mikrofonem Sylwia Białek i jej goście. Dzień dobry, naszymi gośćmi dziś są Anna Słojewska, wieloletnia korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Dzień dobry, Aniu. Słyszymy się, jesteśmy. Teraz dobrze. Halo, halo, dzień dobry, słyszymy się i Karolina Zbytniewska, Euroactive Polska tutaj w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Za kilkanaście minut w Brukseli rozpocznie się nieformalny szczyt unijnych przywódców, podczas którego będą rozmawiać, w skrócie można by powiedzieć, o podziale stołków. Stołków jednak bardzo ważnych, od nich bowiem zależy na przykład, w którą stronę podąży Unia. Przewodniczący Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych, to te stanowiska, które są do obsadzenia. Na stole leży już pewna układanka, która zakłada, że to Ursula von der Leyen dalej pokieruje wspólnotą. Jakie są na to szanse? To pytanie do Anny Słojewskiej. Aniu? No, akurat to jest właściwie przesądzone z dwóch powodów. Pierwsze dlatego, że Europejska Partia Ludowa, czyli macierzysta partia pani von der Leyen, wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego, więc zgodnie z przyjętym obyczajem to ugrupowanie będzie wyznaczać kandydata przewodniczącego Komisji Europejskiej i Europejska Partia Ludowa już przed wyborami oświadczyła, że kandydatką jest Ursula von der Leyen i to jest pierwszy powód. Aniu, coś przerywa połączenie, na razie może porozmawiamy z Karoliną w studiu i w tym czasie spróbujemy połączyć się jeszcze raz. Anna jest na tym nieformalnym szczycie i jak widać organizatorzy nie zapewnili w 100% internetu. Karolina, jak ta europejska układanka będzie się układać? No właśnie w tej chwili już mamy na stole taką trzyosobową układankę, która wydaje się, że pozostanie na miejscu, czyli jest to, tak jak wspominałaś, Ursula von der Leyen na kolejną pięcioletnią kadencję jako przewodnicząca Komisji Europejskiej. Następcą Charlesa Michela na stanowisku szefa Rady Europejskiej miałby zasiąść Antonio Costa, Portugalczyk, wcześniej trzykrotnie wybierany na premiera Portugalii i ostatecznie Kaja Kallas, czyli premierka Estonii. Te trzy nazwiska reprezentują zarówno taki balans, równowagę, jeśli chodzi o płeć. No właśnie, bo ta unijna układanka jest bardzo skomplikowana. Musi być równowaga płci, równowaga polityczna, prawda, i równowaga geograficzna. I te trzy nazwiska, te właśnie kryteria spełniają, ponieważ Antonio Costa pochodzi z kraju położonego na południu, z Portugalii. I może tamte interesy reprezentować. Tak, jest socjalistą. Kaja Kallas reprezentuje liberałów i mały kraj na wschodzie, czyli Estonię. Natomiast Ursula von der Leyen, wiemy, jest chadecką Niemką. Więc te wszystkie kryteria są jak najbardziej przy tej układance spełnione. Przed szczytem, przed rozpoczęciem szczytu wypowiedział się dla polskich dziennikarzy premier Donald Tusk, no i powiedział, że Ursula von der Leyen oczywiście ma nasze poparcie, że Kaja Kallas też ma nasze poparcie, natomiast właśnie były premier Portugalii. Tutaj są pewne zastrzeżenia. Aniu, co dokładnie mówił Donald Tusk? No Tusk uważa, że Antonio Costa, czyli były premier Portugalii, jest bardzo dobrym kandydatem pod względem jakby politycznym, osobowościowym, dobry kolega z Rady Europejskiej od lat, no ale oczywiście jest dochodzenie w Portugalii, czy zarzuty korupcyjne wobec otoczenia Costy dotyczą także byłego premiera. Wygląda na to, że nie, że on sam nic złego nie zrobił, nawet i te zarzuty wobec jego otoczenia nie są takie do końca, że tak powiem, pewne, już z części tych zarzutów się prokuratura wycofała. No, Tusk oświadczył, że chciałby na tej Radzie Europejskiej pewnej jasności ze strony portugalskiej. Czy przypadkiem, no, że tak powiem kolokwialnie, Tusk nie użył tego słowa, ale czy Rada Europejska nie zostanie wsadzona na minę, prawda, że Costa zostanie przewodniczącym, a za parę miesięcy miałoby się okazać, że jednak jakieś zarzuty wobec niego się potwierdziły. Więc rozumiem, że to takiego wyjaśnienia od delegacji portugalskiej się oczekuje, na jakim etapie te wszystkie dochodzenia są, czy możemy być pewni, czy coś jeszcze wobec Portugalczyka nie wypłynie. A może się zdarzyć, że ten właśnie stolik z tymi puzzlami zostanie wywrócony, wszystko się rozsypie i trzeba będzie kandydatów szukać od nowa? Karolino? Oczywiście zawsze tak może się przydarzyć, jednak ewidentne jest w tej chwili, że głowy państw i rządów Unii Europejskiej stawiają na stabilność, stałość i przewidywalność, którą gwarantuje Ursula von der Leyen i te trzy nazwiska. Są to ta stabilność właśnie, przewidywalność są niezbędne w klimacie, który wokół Europy, a także w Europie teraz teraz mamy, czyli wojna w Ukrainie, czyli trudne relacje Zachodu z Chinami, żeby powiedzieć, żeby użyć eufemizmu, ale też niepokoje polityczne we Francji, a także możliwe przyjście Donalda Trumpa do władzy w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę nie potrzebujemy dodatkowego czynnika, który powoduje chaos, dlatego liderom europejskim zależy na tym, żeby szybko zatwierdzić Ursulę von der Leyen. No właśnie, bo wtedy będzie taki sygnał, że Europa jest silna, zdecydowana, że mówi jednym głosem. Aniu, a jakie są szanse właśnie, że dziś, no może nie dziś, ale pod koniec może czerwca, dziś to takie wstępne uzgodnienia, ale pod koniec czerwca w czasie posiedzenia Rady Europejskiej biały dym się uniesie nad gmachem, w którym Rada Europejska obraduje? Szanse są ogromne i to bierze się po pierwsze z tego, co już powiedziała Karolina, z tej takiego pragnienia stabilności w trudnych czasach, pragnienia wysłania sygnału, że oto jesteśmy zjednoczeni, ale też z tego, że prawdę powiedziawszy, nie ma specjalnej alternatywy wobec tych kandydatów. No von der Leyen tu jest oczywista, nikt jej nie będzie zmieniał. Tu przypomnę dziewczyny, że jak 5 lat temu była wybierana na szefową Komisji Europejskiej, to taki argument może niemerytoryczny, Ursula von der Leyen ma 7 dzieci i wtedy wszyscy mówili, jeżeli sobie nad taką gromadką i w ogóle nad taką gromadką zapanowała i wszystko doskonale ułożyła, to co ona sobie z Komisją Europejską nie poradzi? No i poradziła sobie. No to jest w ogóle zabawna historia, ponieważ to 7 dzieci von der Leyen, myślę, że była też istotnym argumentem, dla którego von der Leyen wtedy została poparta przez PiS, bo PiS uważał, że skoro to taka konserwatystka i katoliczka i chrześcijanka, no to wartości rodzinne, to można na nią liczyć. No i zdaje się, że się zawiedli w tym sensie, że nie popierała do końca rządu PiS. Ale tak jak powiedziałam, no, alternatywy specjalnej nie ma, bo jeśli pomijając von der Leyen, która jak mówię jest oczywistą kandydatką EPL-u i EPL nie zamierza zmieniać, no to i ma za sobą jedną kadencję, gdzie jednak mimo różnych tam problemów jest generalnie bardzo pozytywnie oceniana, no to potem mamy dość krótką ławkę liberałów i socjalistów. Jeśli przewodniczącym Rady ma być socjalista, który jest obecnym lub byłym niedawno premierem, no to nie ma. Jest jeszcze, jeszcze pani premier Dani Frederiksen, ale ona nie ma szans tutaj raczej na poparcie, bo ona przez prawdziwych socjalistów uważana jest niemal za faszystkę, ponieważ jest zwolenniczką restrykcyjnej polityki migracyjnej. Jest Sanchez, który po pierwsze pewnie nie chciałby, czyli premier Hiszpanii, po drugie też no, jest troszkę skompromitowany tym wszystkim, co dzieje się, tymi jego układami z separatystami katalońskimi. No więc no jakby nie ma, jeśli chodzi o liberałów, też tu jakby wielkiej, jeśli to miał być liberał z Europy Wschodniej, żeby tej układanki równowagi geograficznej dopełnić, no to w zasadzie poza Kallas, no która jednak jest taką no, polityczką, powiedzmy, dużego kalibru i dobrze i lubianą, dobrze ocenioną i tak dalej, też wielkiej tutaj konkurencji nie widzę, więc no i chyba nie ma sensu tego przedłużać. Dzisiaj jest to prawda nieformalna rada, więc z formalną decyzją można poczekać do 27 czerwca na formalną Radę Europejską, no a potem oczywiście głosowanie w Parlamencie Europejskim 18 lipca i to będzie ten najciekawszy moment, prawda, czy ona, czyli von der Leyen, bo dla niej właściwie tylko jest potrzebne poparcie Parlamentu Europejskiego, czy uzyska tam większość. Tym bardziej mówi się, że nie warto właśnie tego przedłużać także dziś, ponieważ o 21 gra Francja z Austrią i podobno Emmanuel Macron planuje początku. Słuchajcie, ja już nie jedne szczyty unijne pamiętam takie, co szczyt był przerwany, ponieważ przywódcy chcieli zobaczyć mecz, który akurat był rozgrywany, ponieważ szczyty zawsze są w czerwcu, prawda, w połowie roku, a takie rozgrywki jak Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, dokładnie co 4 jedna impreza i co 4 druga, ale się właśnie dokładnie odbywają w tym samym czasie. Ja też może jeszcze dopowiem do tego, czy może się coś zmienić. Wiadomo, że w 2019 roku mówiło się, że Ursula von der Leyen została wyciągnięta niejako z kapelusza i tak naprawdę wcześniej był zupełnie inny kandydat, Frans Timmermans, który również, tak jak teraz, potwierdzały rozmowy między Giorgio Meloni, Emmanuelem Macronem i Olafem Scholzem w kuluarach spotkania G7 we włoskim Bari, że to będzie Ursula von der Leyen. Tak 5 lat temu, w 2019, to nazwisko Timmermansa było w kuluarach, prawda? Takiego samego szczytu G7 G7 w Japonii ustalono, że to będzie Frans Timmermans, ale potem na szczycie Rady Europejskiej, taki jaki właśnie nastąpi za półtora tygodnia, zupełnie zmienił się kandydat na kandydatkę Ursulę von der Leyen. Co ważne, akurat ten nieformalny szczyt to pierwsze spotkanie przywódców po wyborach do Parlamentu Europejskiego i myślę, że wiele pytań usłyszy prezydent Francji, co tam on u siebie narozrabiał. Karolino, jak myślisz? No myślę, że cały czas słyszę te pytania, bo okazji do rozmów z innymi głowami państw jest teraz naprawdę wiele. Myślę, że on sam próbował wyjść z trudnej sytuacji, rozpisując te przyspieszone wybory, które prawdopodobnie i tak musiałby rozpisać na jesieni, więc chciał zachować resztki kontroli, ale jak to będzie, zobaczymy, ale właśnie przy tym totalnym osłabieniu Francji, ale też kanclerza Olafa Scholza, które widzimy w wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego, pozostanie silnej, znajomej twarzy w postaci właśnie Niemki, Ursuli von der Leyen, jest tak jakby w pewnym sensie zachowaniu jakiejkolwiek takiej ciągłości i stałości w Unii Europejskiej. Aniu, a co się mówi w Brukseli, że jaki kandydat, jeśli chodzi o komisarza, ja wiem, że to dyskusja na następne tygodnie, byłby pożądany z Polski? No takiej dyskusji na razie nie ma. Wiemy, że von der Leyen, jak była w Polsce, to proponowała Polsce stanowisko komisarza do spraw polityki obronnej. No ale oczywiście to takie trochę zgniłe jaja jest podrzucane, bo wiadomo, że ta polityka obronna to nie jest żadna polityka obronna, tylko przemysł obronny i to nawet nie cały przemysł obronny, tylko jakiś wycinek dotyczący wspólnych zamówień, bo jednak przemysł obronny to jest w kompetencjach państw członkowskich. Więc nie wiem, Polska się raczej na to nie decyduje. Więc to nie ta teka, która zadowalałaby Radosława Sikorskiego? No więc myślę, że na pewno von der Leyen jest gotowa dać Polsce bardzo dobrą tekę. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, bo Donald Tusk jest w tej chwili najsilniejszym chyba premierem w Europejskiej Partii Ludowej, takim, który potwierdził swoje zwycięstwo i który jest na czele jednego z największych państw Unii. Więc myślę, że cokolwiek Tusk sobie zażyczy, to von der Leyen mu da. I na tym, dziewczyny, to jeszcze tylko jedno zdanie, tak, Karolino. Tak, to ja chciałabym panu premierowi zaproponować, żebyśmy może się postarali o tekę budżetową, czy przemysłu i wspólnego rynku, bo to są naprawdę silne teki, a nie te, o których teraz rozmawiamy, czyli rozszerzenie. Karolina, ty powinnaś być członkiem polskiej delegacji do Brukseli, a dzięki Aniu, dzięki tobie i dzięki temu szmerowi, który słyszymy, to jest szmer sali, gdzie urzędują właśnie dziennikarze, a tych dziennikarzy są setki, jak zazwyczaj poczuliśmy się, jak na nieformalnym szczycie Rady Europejskiej. Bardzo wam dziękuję. Naszymi gośćmi dziś były Anna Słojewska, Rzeczpospolita, i Karolina Zbytniewska, Euroaktiv Polska. Dziękuję. Dziękuję bardzo.